Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». У мінскім выдавецтве «Галіафы» выйшоў роман Зміцера Вішнёва «Замак, пабудаваны з крапівы». Гэта трэці роман пісьменніка. Першы ён напісаў у 18-гадовым узросце на рускай мове. Другі выйшаў па-беларуску. «Трап для сусліка» або «Некрафілічнае даследаванне аднаго віда грызуноў». Гэты роман пабачыў свет у 2002 годзе. І вось Зміцер зрабіў трэцюю спробу. Над гэтым романам я працаваў некалькі гадоў. Ну, ён быў ужо фактычна скончаны ў 2008 годзе. Просто, як заўсёды, кожная кніга, яна патрабуе нейкіх выдаткаў. І вось, дзякуючы Змітру Зелёнку, беларусу, які знаходзіцца ў Амерыцы, гэты твор нарэшце выходзіць у свет да чытача. На ім я працаваў у самых розных месцах. У тым ліку, апошняя мая стыпендыя, той стыпендыю, якую я атрымаў апошні раз, гэта ў Кракаве. Якраз вось 3 месяцы я працаваў над гэтым раманам. Ну, кавалкі, одна частка з 13 была надрукавана ў часопісе «Діаслоў» у 42-м нумары. Ну, реакція была самая такая становчая. Нават для мяне гэта было нечакана. Там некаторыя нашы выбітныя літаратары мне тэлефанавалі, выказывалі самыя розныя меркаванні, прычым мне было прыемна, што былі гэтыя меркаванні хоць і крытычныя, але збольшага становчыя, што для мяне было, ну, направды дзіўна. Пра што гэты роман? Галоўны герой Сафа Бурштын, вось, ну, што з ім адбываецца? Гэта свет прыгодаў, гэта 13 частак. Ну, тут варта зазначыць, што гэта персаніфікацыя галоўнага героя ў аўтара і наадварот. І тут, як бы, адбываецца руйнаванне традыцыі класічнай буйной формы романа. Увогуле гэта здзек з чытача, здзек з пісьменніка. Гэта постмадэрновы роман. Таму сказаць, што ён адгукнецца ў душах людзей, які прызвычаіліся да класічнай літаратуры, мне сказаць цяжка. Тая вот частка, што была ў «Діаслове» надрукаваная, яна як бы выпадае з кантэкста. Я як бы імкнуўся, калі працаваў над гэтым творам, каб усе часткі яны былі напісаны рознымі стылістыкамі. Прычым сюжэтная лінія, яна праходзіць як бы праз першую частку, апошнюю, а астатнія часткі яны як бы знаходзяцца як у кокане. І гэта як такі кокос, а ў цэнтры вот знаходзіцца вось гэтае малако, скажам, кокосавае. Таму цяжка распавядаць пра такі твор, пра што ён. Ну, ён пра жыццё, пра нашае, пра розныя акалічнасці, і гэта як бы падаецца праз свет літаратара Змітра Вішнёва. Прэзентацыя новай кнігі Змітера Вішнёва «Замак, пабудаваны з крапівы» адбудзецца 16 сакавіка ў Мінскім музеі гісторыі беларускай літаратуры. Пачатак імпрэзы а 18 гадзіне.